กลับมาพบกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในรายการธรรมรัปปุณนี้เราก็มีช่วงเวลาที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนั้นได้สอบถามคำถามข้อสงสัยหรือว่าปัญหาในเรื่องใดที่อาจจะยังมีความเคลือบแคลงแต่ถ้าถามแล้วจะคลายความเคลือบแคลงยินดีตอบให้เปิดโอกาสให้ถามคำถามที่เมื่อถามแล้วจะทำให้มีความแจ่มแจ้งในเรื่องที่เราเข้าใจดีอยู่ก็จะตอบให้โดยการที่ท่านฟังสามารถจะส่งคำถามในลักษณะนั้นๆมาได้แต่สะดวกทางคอมพิวเตอร์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือถ้าสะดวกทางการเขียนจดหมายก็ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็4130เมื่อข้าพเจ้าได้รับไม่ว่าจากทางใดทางหนึ่งก็จะอ่านทุกฉบับนั่นแหละไม่ว่าจะเขียนมาขอซีดีเขียนมาตามคำถามเมื่ออ่านแล้วใคร่ครวญแล้วดูแล้วอันไหนจะตอบได้ออกได้แล้วก็จะนำมาพิจารณาออกอากาศในช่วงวันพุธหรือว่าช่วงของวันเสาร์อาทิตย์บางคำถามนั่นก็จะตอบในพระสูตรอยู่แล้วบางคำถามนั่นก็จะตอบในเรื่องการปฏิบัติไปในวันอังคารบางคำถามนั่นก็จะมีอยู่ในส่วนของปริยัติที่ไม่เป็นหูพิษบ้างท่านผู้ฟังฟังดูเนี่ยก็จะทราบว่าคำตอบของตัวเองอาจจะอยู่ในวันนั้นบ้างวันนี้บ้างนั่นนี่จะมีแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็ตามนั่นก็จะมีคนถามคำถามพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวตรงนี้ออกมาบางทีก็สาวกไปถามบ้างบางทีก็ภิกษุถามบ้างบางทีพระเจ้าถามให้พระตอบบ้างบางทีก็เป็นคนนอกศาสนาแต่ต้องการจะมาถามให้ต้อนให้จนก็มีบางคนไม่รู้เรื่องอะไรต้องการถามเพื่อทราบก็มีแต่ก็มีทุกรูปแบบตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลละเพราะเรื่องของคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่มันคาใจมนุษย์อยู่แล้วถ้าเกิดได้รับการตอบโดยเป็นที่พอใจแล้วแต่ความแจ่มแจ้งจะมีขึ้นในจิตได้แม้แต่เทวดาเขาก็ถามจะเป็นที่มาเรื่องของมงคลสูตรบ้างเป็นคำถามของพระอินทร์บ้างที่มาถามพระอินทร์พอใจมีจิตใจยินดีก็มีรัศมีสว่างขึ้นมีอายุยืนขึ้นไปอย่างนั้นนั่นที่เป็นเรื่องของคำถามวันนี้เราก็จะนำคำถามต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยกันคำถามแรกนี้มาจากทางอินเทอร์เน็ตไปที่ puredhamma.com ท่านผู้ถามชื่อคุณวิทรินได้ถามถึงเรื่องของพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณที่เคยได้ยินบอกว่ามีพุทธคุณ9อย่างมีธรรมคุณ6อย่างแล้วก็มีสังฆคุณ9อย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็จัดให้แล้วจัดเต็มด้วยโดยจะนำเรื่องของพุทธคุณมาคุยในวันจันทร์วันหนึ่งในหัวข้อของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษอยากแยกแจกแจงให้ทราบถ้าจะเอาพุทธธรรมสงฆ์มารวมกันแล้วตอบในวันเดียวเนี่ยเนื้อที่มันไม่พอท่านผู้ฟังเอาแค่ว่าพุทธคุณ9เนี่ยบางคนก็นับได้9บางคนก็นับได้10เอาแค่ตอนเดียว30นาทีไม่ถึงดีเนี่ยมันไม่พอโดยบทเรียนชนะมันก็มีเวลาจำกัดใช่ไหมแต่โดยอาตมาพอเราฟังแล้วให้แยกแยะมีความแจ่มแจ้งให้มากขึ้นตามความรู้ความสามารถของท่านผู้ฟังเองแล้วเรื่องของธรรมคุณ6อย่างมันก็จะแยกไปอีกตอนนึงในวันจันทร์ถัดไปเรื่องของสังฆคุณอีก9อย่างก็จะแยกไปอีกวันนึงในวันจันทร์ถัดไปก็จะต้องใช้เวลาถึง3ตอนในการตอบในช่วงของวันจันทร์แต่ก็ขอให้คุณวิตรินได้รอฟังรายละเอียดในช่วงของวันจันทร์ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันแต่ในวันนี้ก็จะตอบให้ฟังคร่าวๆแต่ก็คือบทสวดอิติปิโสที่เราสวดกันนั่นเองแต่ซึ่งตรงนี้เป็นภาษาบาลีมาพระเจ้าเนี่ยได้บอกเรื่องนี้เอาไว้แต่พูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเนี่ยพุทธะแบบไหนแล้วก็เลยพูดถึงคุณสมบัติของพุทธะว่าต้องเป็นสัมมาสัมพุทโธนะเป็นโลกวิทูนะเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าด้วยเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกทำออกสั่งสอนสัตว์เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือคุณสมบัติของสัมมาสัมพุทธะนั้นธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะอื่นๆนะบางคนเขาก็มีธรรมวินัยของเขาเขาประกาศเอาไว้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้นั่นคือเป็นสิ่งที่เห็นได้เองเป็นสิ่งที่ควรเรียกคนให้มาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการ ย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือคุณสมบัติของธรรมะที่พระเจ้าหมายถึงโดยย่อนะโดยย่อส่วนเรื่องของหมู่หรือกลุ่มคนแต่ที่ว่าปฏิบัติตามคำสอนของพุทธะเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ปฏิบัติดีนะปฏิบัติตรงด้วยปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อที่จะรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์คนปฏิบัติแบบนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นคนที่ควรกราบไหว้เป็นคนที่ควรลุกรับเป็นต้นแต่ก็คือบทที่เราสวดนั่นแหละสุปฏิปันโนนั่นเองอันนี้อย่างย่อซึ่งรายละเอียดข้าพเจ้าก็จะมาพูดให้ฟังในรายการช่วงวันจันทร์ต่อไปในเริ่มจากจันทร์ที่ผ่านมานี่แล้วเมื่อ2วันที่แล้วได้พูดถึงพุทธคุณนั่นคือคุณสมบัติของพุทธะตัวนี้ในรายละเอียดก็ว่ากันไปแล้วคำถามถัดมาก็เป็นจดหมายนำมาจากคุณบุญช่วยสายเมืองอยู่ที่จังหวัดกระบี่คุณบุญช่วยบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครแต่ว่าไปทำงานอยู่จังหวัดกระบี่แล้วก็มีการงานมากหลายอย่างแต่ก็ยังอุตส่าห์เจียดเวลามาในการฟังธรรมะตอนเช้าพอฟังธรรมะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะรับรุ่นในอย่างมากเพราะว่ามีโอกาสน้อยที่จะเข้าวัดเนื่องจากเป็นคนทำงานอย่างน้อยก็ยังได้ฟังธรรมะรู้เรื่องราวต่างๆแต่นี้ข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนาด้วยเพราะว่าเราทำตรงไหนได้เราทำแต่ทำฟังบางทีการงานเรามีมากการที่จะมาอุทิศตัวในลักษณะที่ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วก็ทำได้เท่าที่ทำได้แต่อย่างน้อยช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงเราเจียดเอาไว้ฟังธรรมะบ้างนั่งสมาธิบ้างแล้วก็ให้มีเป็นประจำแล้วก็จะค่อยเป็นบุญเป็นกุศลที่เสริมสร้างจิตใจของเราให้ดีขึ้นการงานดีขึ้นชีวิตดีขึ้นก็ค่อยเป็นค่อยไปก็มีคำถามหลายอย่างที่คุณบุญช่วยบอกว่าอยากจะทราบแต่รวมถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมะอะไรต่างๆด้วยแต่ในวันนี้อยากจะทราบเรื่องนี้ก่อนก็คือถามมาถึงเรื่องของพิธีปิดทองลูกนิมิตว่าไอ้เจ้าพิธีปิดทองลูกนิมิตเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรเอาคำว่านิมิตก่อนนะท่านฟังคำว่านิมิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายแต่เครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าท่านฟังขับรถมาเส้นทางหลวงสาย22แต่ที่จากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดสกลนครเนี่ยประมาณกิโลเมตรที่19ท่านฟังจะเห็นป้ายอยู่ทางซ้ายมือให้ป้ายเนี้ยเป็นเครื่องหมายบอกถึงว่าวัดป่าดอนหายโศกเข้าไปทางนี้อีก10กิโลจากจุดนี้ไปแต่คุณจะไปถึงวัดป่าดอนหายโศกป้ายตรงนั้นเนี่ยทำฝังก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าสิ่งนี้อยู่ตรงนี้แต่เครื่องหมายตรงนี้ได้ทุกอย่างเลยบางคนอาจจะเอาปั๊มน้ำมันเป็นเครื่องหมายจากคุณไปตรงนี้นะถึงสี่แยกนี้คุณเห็นปั๊มน้ำมันอยู่นี้เลี้ยวขวาไปตรงนี้แต่เขาบอกคุณอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเอาปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นนิมิตแต่บางคนบอกไปทางนี้คุณเจอต้นกระบอกอยู่ตรงนั้นแล้วคุณเลี้ยวซ้ายตรงนี้แต่คุณไปอีกหน่อยคุณก็ถึงเอาต้นกระบอกเนี่ยเป็นนิมิตแต่บางคนคุณไปทางนี้เห็นรั้วอยู่ขวามือนะไม่ใช่ถัดไปอีกอันนี้ก็รั้วน่ะเป็นนิมิตอย่างนี้เป็นต้นเพราะนิมิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายแต่จะเอานิมิตอะไรก็ได้เป็นเครื่องหมายเพื่อที่จะสื่อสารกันให้รู้เรื่องนั่นคำว่านิมิตเป็นอย่างนี้อันนี้คือด้านนอกๆนะในใจก็จะมีนิมิตในใจนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนิมิตเกิดขึ้นในใจในสมาธิชนิดที่มีนิมิตก็มีสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตก็มีเพราะฉะนั้นคำว่านิมิตเนี่ยก็หมายถึงเครื่องหมายท่านเองถึงเครื่องหมายที่จะบอกสิ่งใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยหรือแม้แต่ในสมัยปัจจุบันก็ตามเขาก็จะต้องมีนิมิตแต่หมายถึงเครื่องหมายที่แสดงขอบเขตของวัดอย่างที่ของคุณบ้านของคุณเนี่ยให้คุณจะรู้ได้ไงว่าที่ของคุณบ้านของคุณเนี่ยมันมีบริเวณดังนี้เขาต้องเอาเสาไปปักเอาไว้หรือว่าขุดร่องหรือว่าขุดหลุมทำเป็นคานดินขึ้นมาลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการบอกว่าเอ้ยนี่ที่ดินของฉันนะเป็นเรื่องหมายบอกเอาไว้ทางกรมที่ดินเขาจะเอาหลักหมุดไปปักเอาไว้ถ้ากรมทางหลวงเขาก็จะเอาหลักกิโลเมตรปักเอาไว้ให้เป็นเรื่องหมายบอกว่านี่เขตแดนของคุณอยู่ตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบอกว่านี่กิโลเมตรที่ตรงนี้นั่นนี่คือคำว่านิมิตคือหมายถึงคำว่าเรื่องหมายแต่ซึ่งขอบเขตที่ดินบางคนก็ใช้รั้วบางคนก็ใช้เป็นตัวอาคารไปตั้งเอาไว้แต่ถ้าประสงค์บางทีก็เอาพระพุทธรูปไปสร้างไว้ตรงนั้นนะบอกนี่คือเขตวัดนะเพราะว่าบางทีสร้างกำแพงไม่ใช้เงินเยอะก็ไปสร้างพระพุทธรูปไว้ตรงนั้นแทนแต่ซึ่งคำว่านิมิตนี้ก็คือมีความหมายอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นเขาก็จะมีเป็นการบอกเขตนิมิตบอกเขตของวัดนั่นเองว่าภิกษุเนี่ยอยู่กันในเขตอะไรบ้างเขตที่พระเจ้าอนุญาตให้ใช้ก็บางทีก็ราวป่าเป็นต้นเขตป่าตรงนี้นะเป็นเขตที่พระสงฆ์จะอยู่กันหรือว่าจากตรงนี้ไปถึงคูน้ำตรงนั้นร่องน้ำตรงนี้ถนนตรงนั้น จอมปลวกเหล่านี้เป็นต้นสามารถที่จะใช้เป็นหลักเขตในการที่จะบอกเขตของวัดได้ทั้งสิ้นแต่ทีนี้รายละเอียดอย่างเช่นว่าเขตมันใหญ่เกินไปบางทีการบริหารจัดการยากให้พระอยู่ไม่อยู่เสียงระฆังตีไปถึงได้ยินหรือเปล่ามาลงอุโบสถกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องของการทําอุโบสถทุก15วันจะต้องมาประชุมกันครั้งหนึ่งฟังข้อความที่เป็นวินัยเป็นเรื่องของศีลเรียกว่าการลงปาติโมกเนี่ยพระที่อยู่ในอาวาสเดียวกันก็จะต้องมาร่วมทําอุโบสถตรงเนี้ยด้วยกันแต่ซึ่งถ้าอยู่ในเขตของวัดก็ต้องมาปฏิบัติด้วยกันน่ะเพื่อที่ให้มีความสามัคคีกันไม่แตกกันทีนี้ถ้ามันใหญ่เกินไปก็ยากที่จะบริหารจัดการแต่บางทีถ้ามันเล็กเกินไปคนนั่งก็ไม่พอก็ต้องมีการกําหนดเขตให้พอดีรายละเอียดเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของหมวดของวินัยของพระแต่ซึ่งถ้าเราจะมาดูก็อยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอกเราก็จะพูดเอาไว้ว่ามีหลักเขตเท่าไรใช้เขตอะไรได้บ้างในทีนี้มาภายหลังเนี่ยสร้างวัดมันทุกที่เลยท่านฟังนะไอ้หลักเขตทางธรรมชาติเช่นคูบ้างถนนบ้างจอมปลวกบ้างพวกนี้เหมือนไม่มีแล้วก็เอาเป็นป้ายแล้วกันนะป้ายอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยสีแยกมีป้ายบอกนะไปทางซ้ายไปทางนี้ทางขวาไปทางนี้คุณขึ้นไปบนทางด่วนป้ายเยอะแยะไปหมดเลยนะชี้วนหมุนไปทางนั้นทางนี้เนี่ยอันนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายทั้งสิ้นในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็ตามเอาป้ายอะไรดีนะป้ายไม้มันก็ปุได้ป้ายเหล็กมันก็ขึ้นสนิมได้เอาป้ายหินละกันนี่หินนี่มันแข็งแกร่งแล้วก็เอาทําเป็นใบเสมาบ้างหรือว่าเอาหินมาสกัดเป็นกลมๆทําเป็นลูกนิมิตบ้างอย่างนี้แล้วก็เพื่อเป็นเครื่องหมายแล้วพอขุดลงไปคุณเจอตรงเนี้ยคุณจะก่อสร้างอะไรคุณจะต้องขุดถ้าคุณเจอตรงนี้รู้แล้วว่าตรงนี้คือหลักเขตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งหลักเขตตรงเนี้ยบางคนก็จะมีความคิดว่าแม้มันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลที่เราจะสร้างวัดให้มันเป็นหลักเป็นฐานอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาปิดทองกันแล้วก็เลยจัดพิธีเฉลิมฉลองอะไรกันก็ว่าไปแต่ความเป็นมาเป็นไปนั่นคือเรื่องตรงนี้จริงๆในสมัยพุทธกาลเองก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นแค่การบอกเขตเฉยๆแต่การบอกเขตตรงนี้ก็เอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็ได้แม้ปัจจุบันนี้เราก็ยังทํากันแต่วัดป่าบางแห่งแต่ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็จะพูดถึงว่าเขตราวป่าบ้างเขตต้นไม้บ้างเขตที่เป็นจอมปลวกบ้างเขตคูบ้างเขตคันดินบ้างพวกนี้แต่เพื่อจะเป็นการบอกเขตจำพรรษาอย่างในช่วงนี้ก็มีการเข้าพรรษาใช่ไหมตอนวันเข้าพรรษาเนี่ยพระสงฆ์ก็จะต้องมาประชุมกันละแล้วก็บอกหลักเขตกันว่าเขตจำพรรษาอยู่ในตรงนี้นะบริเวณนี้นะรับทราบการประชุมกันแล้วแล้วก็ตกลงกันตามนั้นเป็นคำว่านิมิตนี่ก็คือหมายถึงหลักเขตเฉยในเรื่องของการปิดทองการทำอะไรต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมาภายหลังแต่ความหมายเดิมจริงๆเป็นอย่างนี้อันนี้คือจดหมายของคุณบุญช่วยเขียนมาจากจังหวัดกระบี่ถัดมาก็เป็นจดหมายของคุณสมใจจากจังหวัดอุตรดิตถ์จริงๆเป็นไปรษณียบัตรคุณสมใจก็เขียนเล่าให้ฟังหลายเรื่องแล้วก็มีความคิดที่จะสร้างหนังสือธรรมะนะให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมะมากขึ้นโดยธรรมะที่จะรวบรวมมานี้ก็เป็นหัวข้อที่ตัวเองได้รวบรวมมาจากหนังสือต่างๆของครูบาอาจารย์องค์นั้นครูบาอาจารย์องค์นี้นะเพื่อให้เด็กมีความเข้าใจบ้างนะแล้วก็คิดว่าจะทําหนังสือตรงนี้ก็ดีนะท่านผู้ฟังการที่เราจะสร้างหนังสือหรือว่าสิ่งพิมพ์ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องของสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยที่มันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ตกมาในมือเราเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยก็เพราะว่ามีครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านได้ลงอักษรบันทึกเอาไว้แล้วส่งผ่านกันมาเป็นภาษานั้นภาษานี้คนเขาเห็นคุณค่าเขาก็แปลมาเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยมีความเข้าใจอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่มีธรรมะที่อยู่ในใบลานตั้งแต่เก่าก่อนนู่นเราก็จะไม่มีธรรมะที่มาอยู่ในหนังสือเป็นสิ่งพิมพ์เราก็จะไม่มีธรรมะที่มาอยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลให้คุณสืบค้นได้แล้วก็จะไม่มีตรงนั้นมันก็สืบทอดถ่ายทอดกันมาแต่บางคนจําได้เข้าไปในสมองนี่คือระดับที่2ที่พูดถึงว่าอยู่ในตามหนังสือบางทีมันอาจจะมาหยิบใช้ไม่สะดวกจําไว้เลยดีกว่าเพราะว่าเวลาที่ถูกด่านี่มันไปเปิดหนังสือมันช่วยไม่ได้แต่ว่ามันต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในสมองอันนี้ก็ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่ต้องทําให้เกิดขึ้นเลยคือธรรมะที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราพิมพ์สิ่งพิมพ์ใดๆออกมาอันนี้เป็นระดับแรกเฉยแล้วก็คงจะต้องมีกระบวนการหรือวิธีการใดๆที่จะให้เข้าสู่สมองด้วยให้เขาเอาไปอ่านคือพิมพ์ไปแล้วบางทีก็เก็บเข้าตู้ไม่ได้มีการแตะต้องอันนี้แหมมันก็เสียดายนิดนึงมีการแตะต้องเอามาจับมาอ่านมาดูมาใคร่ควรพิจารณาอันนี้ดีแล้วก็ไปสู่สมอง เข้าไปสู่สมองแล้วรู้แล้วนะดียิ่งขึ้นไปอีกก็คือให้มีการปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นนะทำในระดับไหนได้ก็ทำแต่ทำฟังนะช่วยกันหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเอาไว้แต่คือเราไม่ได้หมุนช่วยท่านนะคือท่านหมุนเอาไว้อยู่แล้วนะมันเป็นไปตามทางนี้เราทำตามทางนี้ไปนะก็คือจะเป็นผู้ที่ไปตามธรรมะประเด็นหนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าคุณสมใจอาจจะพิจารณาดูได้ก็คือว่าข้อมูลต่างๆที่เราจะพิมพ์ที่เราจะสื่อสารไปให้คนรุ่นหลังเนี่ยก็ควรจะกลับมาที่ตัวแม่บทนั่นคือคำที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้ในที่ครูบาอาจารย์ท่านนี้อธิบายไว้อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็คืออธิบายพุทธพจน์ไว้ตรงนี้ตรงนี้แต่ข้อมูลที่จะเป็นอย่างเนี้ยจะเป็นการที่ทําให้เขารู้ถึงตัวแม่บทว่าอ๋อพระพุทธเจ้าตรัสไว้เดิมตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านนี้อธิบายไว้อย่างนี้เราควรจะทําความเข้าใจอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าข้อมูลที่บางครูบาอาจารย์ท่านย่อยเอาไว้ธรรมะแยกแยะแจกแจงไว้เนี่ยท่านก็เอามาจากพุทธพจน์ตรงนั้นเพราะถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะรวบรวมพุทธพจน์ตรงนั้นด้วยรวบรวมคำอธิบายของครูบาอาจารย์ต่างๆที่คุณสมใจได้แยกแยะเอาไว้ตรงเนี้ยนั่นจะเป็นการดีมากทีเดียวแยกแยะให้เห็นชี้แจงให้ทราบก็จะเป็นคู่มือที่ดีในการปฏิบัติของคนรุ่นหลังได้ก็อนุโมทนาตรงนี้ด้วยถัดมาคำถามที่3ในวันนี้ก็มาจากคุณสอจากจังหวัดอุตรดิตถ์เหมือนกันวันนี้ข้าพเจ้ารวบรวมคำถามจากท่านผู้ฟังจากจังหวัดอุตรดิตถ์เลยทีเดียวเขียนมาทางอินเทอร์เน็ตนะถามว่าในการรักษาศีล8หรือการใช้ชีวิตในครอบครัวพระพุทธเจ้ามีตรัสคำหนึ่งเอาไว้บอกถึงว่าการนอนเบียดบุตรแล้วก็อยากจะให้ช่วยขยายความของคำว่าการนอนเบียดบุตรเอาไว้และว่าหมายความว่าอย่างไรแต่คือถ้าในทางคารวาสคือคนที่ยังเป็นเครือญาติอยู่ก็แน่นอนก็ยังมีความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูยังมีภรรยามีสามีมีบุตรมีทรัพย์สินเงินทองพวกนี้แต่เป็นความสุขเขาเรียกว่าความสุขทางกามนั่นคือความสุขที่ยังอาศัยสิ่งภายนอกอยู่แต่ซึ่งไอการนอนเบียดบุตรเนี่ยคือลักษณะตรงนี้นั่นคือผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่คือถ้าความเป็นพระสงฆ์เป็นสมณะเป็นนักบวชเป็นสามเณรพวกนี้เวลานอนเนี่ยคือเตียงมันเป็นเตียงคู่ไม่ได้พระนอนเตียงคู่ไม่ได้เป็นอาบัติก็จะต้องนอนเตียงเดี่ยวทีนี้ถ้าไม่ได้นอนเตียงนอนพื้นถ้านอนเรียงกันเป็นตับๆบางทีห้องโถงใหญ่ๆพระนอนร่วมกันนะก็จะต้องเป็นที่นอนของตัวเองแต่จะมาเป็นที่นอนร่วมกันแล้วคนนอนรวมๆกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะจะเป็นอาบัติแต่ในทางคารวาสนั้นนะก็จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวทำอะไรกันต่างๆแต่ประเด็นการนอนร่วมกันนอนเบียดบุตรอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ซึ่งก็ต้องมีสิ่งที่รักษานั่นคือเรื่องของศีลนะว่าถ้าจะเสพกามก็ให้มันอยู่ในขอบเขตในอย่าประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆจริงๆคำขยายความของคำว่านอนเบียดบุตรนี้ก็ยังมีไปอีกนั่นคือนอกจากนอนเบียดบุตรแล้วยังใช้สอยกระแจจันทร์ของหอมเครื่องรูปไล่รูปทายังยินดีทองและเงินในยินดีในทรัพย์สินเงินทองยินดีในตำแหน่งหน้าที่การงานถ้ายังมีความยินดีอย่างนี้อยู่นั่นคือลักษณะของคารวะนี้จะรวบเป็นพวงเดียวกันนั่นนอกจากเรื่องของการนอนเบียดบุตรแล้วทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยาทาสีชื่อเสียงเกียรติยศพวกนี้ยังยินดีอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเสพกามไปแต่ส่วนสมณะในการปฏิบัติในลักษณะที่จะเป็นสมณะวิสัยแล้วก็หลีกออกอยู่ผู้เดียวบ้างทําความเพียรในรูปแบบต่างๆกินมื้อเดียวบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะหลีกออกจะเป็น2ลักษณะที่สามารถปฏิบัติได้ในธรรมะวินัยนี้นั่นคือความเป็นคารวะวิสัยก็มีความเป็นสมณะวิสัยก็มีแล้วก็แยกกันไปทีนี้ถ้าบอกว่าคารวะที่ขวนขวายในการที่จะปฏิบัติแบบสมณะเอางั้นก็มารักษาศีล8แต่อยู่กับผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็คืออยู่กับพระนั่นแหละไปวัดนั่นแหละแต่ประเด็นการรักษาศีล8ก็เป็นรูปแบบของคารวะที่แบบบางทีอาจจะยังเสพกามอยู่แต่ว่าต้องละบ้างวางบ้างแล้วก็จากศีล5ก็มาศีล8อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาอยู่วัดในลักษณะที่ทําได้คุณซอสก็ได้แสดงความเห็นมาในที่นี้แต่บอกว่าได้รับแผ่นซีดีของปี55และ56นั่นคือรายการธรรมารบุญที่เราแจกอยู่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมด7แผ่นแต่ตอนนี้บอกว่าฟังถึงแผ่นที่6แล้วแผ่นที่6นี่ข้าพเจ้าคิดว่าดีมากนะเป็นแผ่นที่แบบว่ามีตอนที่ฟังแล้วมันโดนใจอยู่หลายตอนทีเดียวในแผ่นที่6แต่ถ้าฟังที่มีแผ่นซีดีอยู่เนี่ยยังฟังไม่ถึงแผ่นที่6อาจจะข้ามไปฟังแผ่นที่6ก่อนก็ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ในแผ่นนั้นจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนตอนไหนจากใครแต่ถ้าเป็นคำสอนที่บอกต่อกันมาจากของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วและมีคนช่วยบอกต่อกันมาเนี่ยอันนั้นข้าพเจ้าว่าดีทั้งนั้นแต่การกำหนดบทเพียรชนะของแต่ละท่านแต่ละคนอาจจะมีความสามารถ มากบ้างน้อยบ้างแต่น้อยก็ยังเป็นข้อมูลที่ดีตัวมันเองเป็นข้อมูลที่ดีแล้วเรามาพิจารณาใคร่ครวญเข้าไปในใจของเราจิตใจเราก็ดีกันด้วยแต่ฟังจากที่ไหนดีทั้งสิ้นในข้อสุดท้ายตรงนี้ก็ได้ถามมาอยากให้อธิบายคำว่าปฏิบัติธรรมหลีกเล้นแบบปิดวาจาตามพุทธโอษฐ์ไอ้คำว่าปฏิบัติธรรมหลีกเล้นแบบปิดวาจาตามพุทธโอษฐ์นี่ท่านฟังคุณเตือนใจเนี่ยเธอชอบพูดแต่พูดทุกวันเลยถ้าเสาร์อาทิตย์เจอกันกับคุณเตือนใจมีการสากฉาเนี่ยก็จะแนะนำตัวข้าพเจ้าก็จะมีวลีเนี่ยพ่วงไปด้วยทุกครั้งอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้บอกให้เธอพูดนะเธอก็พูดของเธอเองเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อหลักสูตรในที่เราฝึกปฏิบัติกันอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศในที่วัดป่าดอนไหโศเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบกันทุกเดือนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณมานั่งสมาธิเป็นเรื่องเป็นราวมีการฟังธรรมเป็นเรื่องเป็นราวในชนิดที่ว่าเป็นรูปแบบกันในเดือนละครั้งในครั้งละ7วันในปกติการไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะไม่รวมวันไปวันกลับนั่นคือวันไปไม่นับวันกลับไม่คิดถ้ารวมวันไปกลับด้วยก็จะเป็น9วันแต่ถ้าเต็มๆก็คือ7วัน7คืนตรงนี้ในช่วงหลักสูตรที่อยู่ที่วัดนะที่ปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบหลีกเร้นการหลีกเร้นก็หมายถึงการที่ยินดีในการอยู่ผู้เดียวยินดีในการอยู่แบบสงัดเงียบยินดีในการอยู่แบบไม่คลุกคลีกันแต่ซึ่งข้อปฏิบัติในการหลีกเร้นเนี่ยพระเจ้าทำอยู่เป็นประจำรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปอยู่คนเดียวอยู่หลีกเร้นไม่ให้ใครเข้าพบอยู่ตามราวป่าบ้างโคนไม้บ้างเงื้อมผาบ้างในอยู่ปฏิบัติจนกระทั่งบางคนก็ถามเลยว่าทำไปทำไมเนี่ยพระเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นก็เพื่ออนุเคราะห์คนรุ่นหลังที่จะตามมาต่อไปนั่นเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ให้คนรุ่นหลังเห็นแล้วก็เพื่อจะได้ทำตามดังนั้นก็จึงใช้คำว่าหลีกเร้นคุณตัณใจเธอก็อธิบายคำว่าหลีกเร้นก็คือการปิดวาจานั่นเองซึ่งอาจจะทำให้คุณเองเข้าใจความหมายตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในหลักสูตรที่วัดป่าดอนไหโศกการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยเราก็ให้ฟังพุทธพจน์เป็นอย่างมากคำสอนต่างๆส่วนใหญ่จะเรียกว่า 80% 90% เลยก็ว่าได้จะใช้สิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาบอกมาเล่าให้ท่านฟังอาจจะมีการอธิบายบ้างก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งแต่ตัวหลักๆตัวแม่บทเราก็เอามาให้ฟังอยู่ก็จึงบอกว่าตรงเนี้ยเป็นตามพุทธโอษฐ์พุทธะก็คือพระพุทธเจ้าโอษฐ์นี้ก็หมายถึงปากแล้วก็เป็นคำสอนที่ออกจากปากพระพุทธเจ้ามาจะเรียกว่าเป็นพุทธพจน์ก็ได้จะเรียกว่าเป็นคำสอนจากพุทธโอษฐ์ก็ได้จดหมายฉบับต่อมาแล้วก็มาจากคุณที่ใช้นามว่าคุณจอก็เขียนมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เหมือนกันนั่นคือข้าพเจ้ารวบรวมจดหมายที่ท่านฟังเขียนมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ละคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์นี้ก็เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องมีความเห็นของคุณจอในที่เขียนในที่นี้นิดหนึ่งที่ข้าพเจ้ามีคอมเมนต์อยู่ 2-3 เรื่องแต่เรื่องแรกที่คุณจอเขียนว่าอันไหนเนี่ยที่คนเรารู้สึกร้อนใจอันนั้นจะคือนรกอันไหนที่เรารู้สึกตรงกันข้ามนั่นคือรู้สึกเย็นใจอันนั้นจะคือสวรรค์ความเห็นตรงนี้มันไม่แน่ท่านฟังแต่บางเรื่องบางอย่างเราทำความดีแต่มีความร้อนใจแต่ร้อนใจตรงนี้ให้นิยามสักนิดหนึ่งให้มันถูกต้องคือบางทีมีทุกขเวทนาหรือบางทีมีสุขเวทนาแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกอย่างจะพาไปนรกไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าสุขเวทนาทุกอย่างจะพาไปสวรรค์ไม่ใช่แต่เพราะนั้นตรงที่ร้อนใจหรือเย็นใจตรงนี้เราหมายถึงอะไรกันแน่แต่ถ้าเราหมายถึงเวทนาที่เป็นสุขหรือเวทนาที่เป็นทุกข์มันไม่แน่เพราะว่าเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของอริยสัจ4ตรงส่วนที่เป็นทุกขอริยสัจแต่คือพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้อย่างคนที่กินยาขมกินยาขมแต่ว่ายามรักษาโรคได้นะโอ้ยได้รับทุกขเวทนาแน่นอนรสก็ไม่อร่อยกลิ่นก็เหม็นแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันบางคนทำความดีแต่ถูกคนชั่วด่าแต่เราอยู่ในสังคมบางทีสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยท่านฟังเราพยายามจะทำความดีแต่คนอื่นก็ว่าก็นินทาเฮ้เราก็เป็นทุกข์เหมือนกันแฮะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่ว่าเราทำความดีอันนี้ดีนะอันนี้ดีทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ธรรมดาในเรื่องต้องทำความเข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้ในทางตรงข้ามตรงกันข้ามในท่านฟังเช่นบางทีเราโกงอย่างใดอย่างหนึ่งโกงเสร็จแล้วมีเงินนี่มีเงินก็ซื้อบ้านซื้อรถมีความสุขแต่ว่าเงินนั้นโกงมานะโกงมามีสุขเวทนาเต็มที่เลยไปเที่ยวต่างประเทศมีเงินใช้อู้ฟู่แต่ว่าโกงมาเนี่ยไอ้ความสุขตรงเนี้ยแป๊บเดียวแต่มีความสุขอยู่แต่ความสุขนี้จะพาไปนรกได้เพราะคุณทำความชั่วเพราะฉะนั้นการวัดจริงๆเนี่ยต้องวัดสิ่งที่เป็นกุศลหรือสิ่งที่เป็นอกุศลอย่าวัดที่ความรู้สึกแต่บางทีความรู้สึกอาจจะเป็นสุข บางทีความรู้สึกอาจจะเป็นทุกข์มันไม่แน่บางทีเราทําสิ่งที่เป็นกุศลอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอันนี้เป็นไปได้บางทีเราทําสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นทําความชั่วความบาปต่างๆอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นสุขมีสุขเวทนาเกิดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นไปได้พระเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มันหอมที่มันหวานแต่ว่าเจือด้วยยาพิษเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราจะพิจารณาเฉพาะเรื่องของเวทนาอย่างเดียวอันนี้ข้าพเจ้าก็ต้องเติมให้นิดหนึ่งว่าเราควรจะดูเรื่องที่เป็นกุศลอกุศลนะซะมากกว่าถึงจะถูกนะซึ่งเรื่องนี้จะทำให้เราแยกแยะได้ว่าเราฟังสิ่งใดเห็นสิ่งใดอาจจะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่เราก็ต้องยืนหยัดในการที่จะทําความดีนะไม่ใช่ว่าปล่อยหมดเลยละหมดทุกอย่างวางหมดแล้วเขาพูดเรื่องอะไรมาเราก็ทําเป็นยี่ราไม่สนใจไม่แยแสนะไม่แคร์อะไรต่างๆมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางทีจิตใจของเราเนี่ยให้มันวางให้มันปล่อยให้ได้แต่ว่าทางกายทางวาจาเราก็ทำไปนะอะไรดีเราก็ทำอะไรที่มันจะเป็นไปในทางที่เป็นกุศลเราก็ทำต่อให้ทำแล้วบางทีเราอาจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ขอให้ทำนะทำความดีดีกว่าท่านผู้ฟังนี่คือข้อที่หนึ่งที่เป็นจดหมายจากคุณจอส่วนข้อที่สองอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจอนะเขียนตามมาในที่นี้ก็คือเรื่องของศีลของพระนะที่มีข้อหนึ่งที่เขียนว่าห้ามเด็ดตัดยอดใบไม้ต้นไม้นะทำไมถึงห้ามทำอย่างนั้นแต่ทำไมเวลาที่กวาดลานวัดนะมีกวาดใบไม้อย่างเงี้ยมันก็ไปโดนสัตว์โดนอะไรอย่างงี้เหมือนกันทำไมไม่ห้ามอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งบทเพียรชนะที่พระเจ้าได้บอกไว้ก็คือว่าการพรากของเขียวพรากของเขียวก็เช่นใบไม้กิ่งไม้ที่มันเขียวพวกเนี้ยถ้าเราไปพรากมันออกนะการพรากมันออกนะไม่ดีทำไมถึงไม่ดีเพราะมีคนด่าใครมาด่าก็คนที่เขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสมัยพุทธกาลโน่นเขาเห็นพระเนี่ยไปตัดต้นไม้เขาก็ไม่ชอบทำไมพระไปตัดต้นไม้เขาก็ไปฟ้องพระรูชาไปฟ้องพระรูชาพระรูชาอังนั้นพระก็อยากไปตัดต้นไม้ก็แล้วกันก็จบแต่ก็เพื่อที่ให้มีความสบายใจทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ตัดก็ได้ก็อยู่ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนเรื่องการกวาดลานวัดไม่มีใครมาด่าว่าพระเอ้าทำไมกวาดลานวัดไม่พอใจสมัยนั้นเขาไม่มีใครไม่พอใจที่พระไปกวาดลานวัดใช่ไหมก็เลยไม่ได้ไปฟ้องพระรูชาพระรูชาก็เลยไม่ได้บัญญัติเป็นกฎไม่ได้บัญญัติเป็นวินัยเรื่องวินัยข้อต่างๆข้อไหนของพระก็แล้วแต่ในฝั่งก็เพราะว่ามีคนไม่พอใจละพระไปทําอย่างนี้ไม่ดีเขาก็เลยไปบอกพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยบัญญัติกฎข้อนั้นข้อนี้ออกมานั่นนี่คือสมัยพุทธกาลตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเรามาพิจารณาดูก็ได้เอาอย่างเรื่องของกวาดลานวัดแต่กวาดลานวัดแล้วไงแต่ถ้าสัตว์ตายแล้วไงเอาแค่ว่าคุณกินอาหารเข้าไปนะคุณถ่ายอุจจาระออกมาอุจจาระนี่มันมีจุลินทรีย์นะท่านฟังแต่มันมีจุลินทรีย์เป็นของที่มีชีวิตแล้วกดปุ๋งลงไปในส้วมอะเอ๊ะมันมีออกซิเจนหรือเปล่าไม่รู้หรือมันเจอออกซิเจนมันจะตายไหมอย่างเงี้ยโอ้ยถ้างั้นเราก็พรากชีวิตสัตว์เยอะแยะสิหรือว่าคุณเดินไปอย่างเงี้ยคุณเดินไปคุณเหยียบเชื้อโรคนะเชื้อโรคอาจจะตายก็ได้บางทีคุณเดินไปช่วงนี้ดูฝนหอยมันออกมาหนอนมันออกมาเราเดินไปมืดไม่เห็นคุณก็เหยียบก็ได้แต่ไม่งั้นเราหายใจเข้าหายใจออกได้ไหมเนี่ยเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศมันก็มีเข้าไปในปอดเราถูกพวกเม็ดเลือดขาวจัดการมันก็ตายสิตายแล้วอย่างนี้ฉันก็อย่าหายใจอย่ากินข้าวอย่าถ่ายอุจจาระอย่าเดินไปไหนนั่งอยู่เฉยเอานั่งอยู่เฉยนั่งทับอะไรเนี่ยตายหรือเปล่าต้องมีตัวอะไรมาตายแน่เลยฉันนั่งทับมันกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยเอาแล้วเกิดมาทําไมเนี่ยปวดทําให้แม่ปวดแล้วเกิดมาทําไมเนี่ยหมอเขาต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ฆ่าเชื้อตรงนั้นฆ่าเชื้อนี้ก็ตายหมดเอ้าเกิดก็ไม่ได้เนี่ยแล้วจะทํำยังไงท่านฟังคิดว่าในกรณีอย่างเนี้ยเราควรจะทํำยังไงเพราะไม่งั้นเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเราคิดไปอย่างนั้นซึ่งสิ่งที่เราควรจะทําความเข้าใจก่อนอันดับแรกในเวลาฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้จิตเนี่ยมีความนอบน้อมมีความนอบน้อมมีความมั่นใจในคําสอนของพุทธะอย่าให้มีความแข็งกระด้างถ้ามีความแข็งกระด้างมันก็จะข้านตรงนั้นแย้งตรงนี้ไปเรื่องใหม่ไปแต่ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสมัยตอนที่บวชใหม่ๆนะแบบจิตใจแบบแข็งกระด้างจิตใจมีความแกร่งมีความแข็งกระด้างเหมือนน้ํากระด้างถูสบู่มันก็ไม่ขึ้นฟองนะล้างอะไรมันก็ไม่ค่อยสะอาดถ้าจิตใจของเรามีความแข็งกระด้างมีความหยาบมีความพยศมีความเผ็ดร้อนมีความไม่ลงใจเนี่ยไปฟังธรรมะไงก็ไม่เข้าใจนะก็ต้องรอไปพระเจ้าองค์ต่อไปนู่นนะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ถ้าเพราะว่าเราปรับจิตปรับใจให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจให้มีความนอบน้อมอย่างน้อยมีความนอบน้อมในการที่ฟังธรรมะเอาเรามาใคร่ครวญพิจารณาดูเหตุผลมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ความแจ่มแจ้งจะเกิดขึ้นได้ในที่นี้ก็แน่นอนเรื่องของศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ชัดเจนเรื่องของการทําสัตว์ที่มีปราณให้ตกล่วงลงไปนะเจตนาตรงนี้นะเจตนาในการทําสัตว์ที่มีปราณให้ตกล่วงลงไปเพราะงั้นการที่ไม่ได้เจตนาอันนี้ก็ผ่านไปได้นะถือว่าไม่ผิดศีล แล้วเราต้องทำความเข้าใจในขั้นต่อไปว่าสัตว์โลกเนี่ยมันก็เกิดไปตามกรรมแต่มันก็มีกรรมมามันถึงเกิดมาเป็นจุลินทรีย์มันก็เป็นมีกรรมมามันถึงเกิดเป็นเชื้อโรคมันก็มีกรรมมามันถึงเกิดเป็นแมลงเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ต้องให้มีสัตว์อื่นมาคอยเคี้ยวกินมันนั่นเป็นธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเห็นตรงนี้แล้วให้มีความมั่นใจในคำสอนของพระเจ้าอีกความเห็นหนึ่งของคุณจอที่ข้าพเจ้าจะมีคอมเมนต์ตรงนี้ได้แต่คือได้บอกถึงภาษาเหนือคำหนึ่งก็เรียกว่าหลวกไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือเปล่านั้นฟังหมายถึงว่าคนที่มักได้งกงกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งภาษาเหนือเขาเรียกว่าหลวกแต่ท่านผู้ฟังที่เข้าใจภาษาเหนือคงจะทราบนะข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าคำว่าหลวกเนี่ยคุณจอก็อธิบายถึงว่าเป็นคนงกนะมีคนเคยพูดว่าตัวของผู้ถามเองเนี่ยเป็นคนงกคำถามนะอยากจะถามนู่นถามนี่อยากจะเข้าใจตรงนั้นตรงนี้ก็มีคำว่าหลวกในคำถามแต่ว่าไม่รู้จักปฏิบัติอันนี้ข้าพเจ้าเคยเป็นอันนี้ต้องยอมรับนะตั้งแต่สมัยพรรษาแรกๆนะพรรษาหนึ่งเลยอยู่ในพรรษานะบวชอยู่ที่วัดบวรก็มีการเรียนการสอนในวัดนะซึ่งอันนี้ดีมากเปิดความรู้ความเข้าใจให้ข้าพเจ้าหลายเรื่องพอมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นมันก็สมองมันทำงานเต็มที่เลยท่านฟังถามมันนั้นถามมันนี้นะบางทีเนี่ยถามพระพี่เลี้ยงนะที่ท่านอบรมสั่งสอนเราถาม3คำถามทีเดียวรวดเดียวนะท่านกำลังจะตอบคำถามที่1เราถามคำถามที่4ที่5ยิงไปก่อนแล้วแต่คำถามที่1ยังตอบไม่เสร็จเลยแต่กำลังจะตอบเสร็จคำถามที่1 6 7 8นี่รวดไปเรียบร้อยแบบว่าถามเต็มที่เลยนะยังนัดเพื่อนๆกันมานะที่บวชในพรรษาเดียวกันวันนี้ท่านถามมา3คำถามนะผม3คำถามเรามาช่วยกันตอบกันจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะให้มันมากขึ้นนะผ่านทางคำถามต่างๆเหล่านั้นแต่เป็นคนชอบถามมากสมัยก่อนนะมีประเด็นตรงนั้นไหนคิดนั่นคิดนี่ไปนะทีนี้พอมาออกปฏิบัติทำฝังนะมานั่งสมาธิหลีกเลี่ยงวิปัสสนาเนี่ยคำถามเนี่ยมันลดไปอย่างมากนะคือถ้าไม่มีคำถามเลยทุกอย่างมันจะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจได้เพราะฉะนั้นในกรณีของคุณจอหรือว่าท่านผู้ฟังและอื่นๆที่มีคำถามเยอะแยะคิดไปนั่นนี่เขียนจดหมายมามีประเด็นต่างๆแต่ก็ไม่รู้ว่าถามอะไรสงสัยตรงไหนก็แน่เพราะมันสงสัยไปหมดแต่คือจิตที่มีความสงสัยเนี่ยมันไปจี้กับอะไรแต่มันสงสัยไปด้วยแต่ไปจี้กับผ้าม่านก็สงสัยผ้าม่านไปจี้คอมพิวเตอร์ก็สงสัยคอมพิวเตอร์ไปจี้กับรถไฟก็สงสัยรถไฟแต่เพราะมันอยู่ที่จิตถ้าจิตไม่สงสัยอะไรไปติดกับอะไรมันก็ไม่สงสัยสิ่งนั้นแต่เพราะฉะนั้นการที่เราจะคลายความสงสัยได้คลายที่จิตเราจะคลายได้ไงคุณต้องเห็นจิตจะเห็นจิตได้ไงคุณต้องทำให้จิตมีอารมณ์เดียวดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังที่เป็นลักษณะนี้ให้มาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติเป็นรูปแบบจะช่วยได้ไม่ว่าจะที่ใดสักที่หนึ่งที่วัดป่าดอนไอโศกเราก็มีถ้าเราต้องคลายความสงสัยผ่านทางคำถามโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติทางจิตเนี่ยต่อให้พูดกันร้อยปีเว้นการกินการดื่มการไปห้องน้ำเว้นการหลับการนอนคุยกันอยู่ร้อยปีมันก็ไม่จบมันไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าบอกว่ามานั่งสมาธิอาจจะไม่เกิน7วันก็ได้ไม่เกิน7วันไม่เกิน7คืนถ้าบอกว่าทำตามอย่างที่พระเจ้าสอนพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนโดยไม่นานเลยนะไม่เกิน7วันไม่เกิน7คืน7วัน7คืนยกไว้ก็ได้นะถ้าปฏิบัติตามอยู่อย่างที่สอนเป๊ะๆบอกยังไงทำอย่างนั้นนะทำในใจนะทำในใจนะอย่าพูดถึง7วัน7คืนเอา6วัน6คืนก็ยังได้6วัน6คืนยกไว้ก็ได้ถ้าทำอย่างที่สอนเป๊ะๆ เลยนะทำในใจนะ1วัน1คืนก็ได้แต่ถ้าทำอย่างที่สอนจริงๆแล้วนะไม่บิดเบี้ยวนะเป็นคนตรงๆไม่โอ้อวดเป็นคนที่ไม่มีมารยาเป็นคนมีความเพียรมีการเอาใจใส่นะบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นก็มีบอกตอนเย็นทำอย่างเป๊ะเลยนะได้ตอนเช้าก็มีได้อะไรได้อะไรและได้ถึงคุณธรรมชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเป็นคุณธรรมชนิดที่ว่าคลายความสงสัยเป็นคุณธรรมชนิดที่ว่ามีความแจ่มแจ้งมีความเย็นอยู่ในใจได้ไม่ต้องถามอีกแล้วมันสบายใจเห็นอะไรมันแจ่มแจ้งไปหมดอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าพูดว่าเรามีการนำธรรมะเข้าหมวดสู่ใจผ่านทางการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติในใจนะท่านฟังปฏิบัติในใจเพราะการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบจะช่วยได้ตัวข้าพเจ้าเห็นผลเองมาแล้วด้วยตัวของตัวเองจากคนที่มีคำถามมากมายเยอะแยะแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งในระดับหนึ่งพอที่จะเอาตัวรอดในโลกที่มันมีความรกชัดมีมรสุมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอจะเอาตัวรอดมีที่พึ่งเป็นของตัวเองได้บ้างถ้าท่านฟังต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมไปที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนไฮโศกได้ในที่ wpdhs.org wp ก็ย่อมาจากวัดป่าและ dhs ก็ดอนไฮโศก wpdhs.org ถ้าต้องการถามคำถามในเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะเรื่องใดๆก็แล้วแต่แล้วก็สามารถไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าเขียนจดหมายเป็นไปรษณียบัตรนำมาตามที่อยู่ที่ได้บอกไว้ตอนต้นรายการวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร